أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة الدهر د دې یو دویم نوم حدیث کې راغلی سوره الانسان د دې سورته په لومړني آیت کې دواړه لفظونه ذکر دي هل اتا على الانسان حين من الدهر نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دوه نومونه ورکړي دي یو سوره دهر بل سوره الانسان اکثر مفسرین وایي چې دا سورته مکی ده د هجرت نه مخکې نازل ده او بعضی مفسرین رائے دادا چی آیت نمبر اتو نه او لس دادری آیتونو پکی مدنی دی زکر چی علماءو دادری آیتونو پا حواله لکلی دی چی حضرت حسن و حسین دوارا بیمارانو حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دوارو نظر رکو تاسو نظر وای ورکو چی اللہ دوی لشفا و صحت ورکی نمونگ بدری روجی نسو اللہ لپارا اس قبل د دینه چې دا واقعې ذکر کو حقیقت د نظر په شریعت کې سره دا اهم مسله ده د نظر حقیقت نو نظر په حقیقت یو پلج ده یو وعده ده چې مسلمان الله ته ورکی د خیر د سکار کولو په خاطر چې کدا کارو شو نو په ما لازم دي چې $100 به صدقه کوم کدا کارو شو نو پا ما لازم دی چی دو رکاتا نفل با ادا کوم کدا کارو شو نو پا ما لازم دی چی قرآن کریم با تلاوت کوم او ختموم بے کدا کارو شو نو پا ما لازم دی چی یو غویے با علالوم او قربانی بے ورکوم دیتا وی نظر نو دا پلیج بے خلی نو کلت دا کارو شی نو دا شیک اول واجب گردی اسے خطار پار صدقہ کل مستحب شے دی یعنی تر اوجینی سے نفلی بس دی مستحب دی دو رکعت نفل کے دا مستحب دی 500 روپے خیرات کے دا مستحب دی ہوٹل چ پلیج دیو کو نو دا واجب کر دی مدر پھیا دیو جے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ حت الوس کوشش کوی چ نظر اون کئی بس اسی چ دسے ارادہ کینو کو بیا حت الوس کوشش کوی نظر مت کوی لکہ تہ چ بزنس تک دے سرا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چ نظر مت کوی چیرا درد دا خیر اسی زلکی ارادہ ہوکا چیرا کب دا کارو شکل دا پارا بس خیر کوم صحیح یعنی پزان باندے یو نفلش واجب و ما دولی کا لیکن بعض اوقات آکارو شی سڑی بیا زرن کی گئی وی آخو $100 دی کسنگا یا $100 دی ماما نفت کری دی نظر کری می دی اس کا نئی ور کئی نو واجب بانے خدا سزا ور کئی حالانکہ دا شی پا دو واجب نو دا پزان پختل لازم کر دی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کے اوپر مائل ان النظر لا يرد من القضاء شيئا وانما يخرج به من البخيل چې نظر کول د خدای فیصله نه بدلی دا ولیکي نظر کول د خدای فیصله یعنی دا خو نه چې ګنې تا نظر وکړ خدای فیصله یو کړو په دې نظر باندې تا بدل کړ نظر د خدای فیصله نه بدلی البته د بخیل سړي د جیب نه په دې باندې څه شی راوځي پیغمبر علیه السلام فرمای د بخیل سړي د جیب نه اغا څه خیرات نه کوي بس مشکل کون خلی خدای دا غد زیب اس شیر او باسه وای کدا کارو شنه بیا یو غویا لال کوم کنی سے غویا نه لای انما یخرج به من البخیل حضرت علی او حضرت فاطمه دوالو نظر او که حسنین او تشفا مل او شو نمون بدری روزی او نسو نغی الله شفا یاب کل دای روزی شروع کړي دای دا سپتر د فقر فاقو زمانہ وا ته غربت زمانہ وا ما خام د افطاری د پارا دا هر بنده په سر صرف یو روټه فراهم وا یو د حضرت علی د پاره ډوډۍ یو ډوډۍ د فاطمه د پاره یو د حسن د پاره یو د حسین د پاره یو د دوی خادم او د هغې نوم فضه سلام فضه فی زواد دواب او هی فضه نو پنځه ډوډۍ پخې کړې وې یو فقیر راغی او دروازه یې وواله چې علی اهل و عیال زما اهل و عیال اوږي دي مالا سا خیر خیرات راکے حضرت علی رضی اللہ تعالی غن خپل ایسا ڈوڑای واغستا او فقیر طرف تروان شا حضرت فاطمی ورطے چرتا دی وی دا خپل ایسا ڈوڑای دی فقیر تور کوم حضرت فاطمی ورطا ہوئی غزان دا پارا نگواری او ای زما اہل و عیال دی نو دا حیان دا پار یو ڈوڑای کافی ندا دا زما دا عمر که حسنین چو قتل چه مور پلار مدا کر که هی دوال اخپلی سر ڈوڑای ورکا او خادم ای فضا اگه اخپل ڈوڑای راواغستا ورکا دام ورکا او دری وارا رضی مسلسل دا کارو شا دری وارا رضی مسلسل دا کارو شا دوی با اکتفا اکرا پا یو سو خورماو بانده اپا یو ابو بانده نو دا غدر آیتونا مفسرین متعلق کړي دي دی واقع سره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا آیت نمبر 9 او 10 الله تعالی دې خاندان تعریف کوي ويطعمون الطعام على حبه دې الله په محبت باندې خپل ډوډۍ ورکړي مسكين تا یتیم تا او اسیر تا او هغه ته دا وایي انما نطعمكم لوجه الله دا شی مون تعالی درکو الله دپارا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نو خدای تعالی مونږ دا تقاضا کوي چې مونږ ته بسری واډ راکې یا سبد نه راکې او نو مر تعالی دا تقاضا چې مونږ ته سلام کې او عزت راکې خبرونه کوشه خدای شیخو فرمایل رحمه الله چې آیاتونه دا درې امتی دي او لیکه اپلیکیشن یې مدني دي آیاتونه نازل شرط مکه کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تطبیق کول په دې واقعې باندې موضوعات د صورت یو دا چې یو زمانہ داسې و چې انسان موجود نو او نور مخلوقات موجود نو الله انسان پیدا کړ رستو خرطبه ولا پټول مخلوقات او اعلی ورکا او داغه د پیدایش ذکر کړي چې د نطفه نه پیدا ده نطفه امشاج زایګوت سپامز او اومز چې سپام کله اوم کې داخل شي هغه ته وایي نطفه امشاج او میډیکل والا ورته وایي څه زایګوت دیمه مسئله چې الله تعالی وای ما د حق او باطل لارې کلیئر کړ جدا کړی دا اوس انسان باندې موقوف ده د حق والا لار باندې ځي که باطل والا لار باندې ځي بیا د کفارو د سزا او د نیکانو د جزا تذکره ده او د جنت نعمتونه به تفصیل ذکر وي آیت نمبر 23 24 25 او 26 سلور آیتونه پیغمبر ته خطاب ده چې دا قران مونږ تعالی درکړه دي ته د استقامت مظاهره وکړه تکلیفونه برازي حکم پرمایزونه کې دا ولیک تکلیفونه برازي حکم پرمایزونه کې سودا بازی وي ورته څه شي ګیون ټیکونه کې ورته او آیت نمبر 20 دا ذکر دی چې انسانان د خواهشاتو شکار دي نو دنیا ته اولین ترجیح ورکړي دا مقابله د آخرت کې دنیا ته اولین ترجیح ورکړی دا مقابله د آخرت کې آیت نمبر 21 او 22 چې دا قرآن یو کامل نصیحت دی نو که څوک غواړي چې الله طرف ته روان شي نو باید چې د قرآن اتباع وکړي بل لار نشته خو الله تعالی وایي دا موقوف ده زما مشیت باندې چې زه توفیق ورکم چاته هغه د قرآن په لار رواني هل اتا علی الانسان دا هل په معنا د قد دی قد هل په معنا ده قد او قد توي حرف تحقيق هل اتا غل الانسان تاکیک پر راغلی د انسان باندې اتا په معنا ده مزا راغلی د معنا تیر شوی د انسان باندې هل اتا غل الانسان تاکیک پر تیر شوی د انسان باندې حين من الدار یو وخت زمانی لم یکن شی ام مذکورا چې نو دا انسان یو شی چې ذکر کولش نو چې شی په وجود کې ني سو کې تذکرہ نه کوي چې شی په وجود کې ني سو کې پیجن نه تذکرہ به سو کې کومه زمانہ کې چې سرطان یا کینسر چا پی جن نه ډاکټرانو دې تذکرہ کولې دا خو لیټران فائنډ اوټ چې ایگزیسټنس کې راغل ډاکټرانو تفسیر شروع کړې چې ایف د چا پی جن نه نو میډیکل فیلډ والے تفسیر پہ کولا نو چه انسان ہونا دنیا کی چاپی گندنا نو چاپی تب خرق ہونا لم یکن شے ام مذکورا احل اتا غل الانسان تاکی فرا تیر شوی دا انسان بالے حین ملت داری یو وقت زمانینا لم یکن شے ان نو دے یو شے مذکورا چه ذکر کوش انا خلقنا الانسان تاکی فرا من پیدا کرد انسان من نطفت امشاج مشجع یمشجو یو وی مزجا یمزجو مزجا یمزجو اغه داس خلق کې دل دی چې مختلف اشیاء د یو بل نه په اسانه نه جدا کیږي ناغه ته وی امتزاج سوې ورته امتزاج او مشجع یمشجو یو سل پا بل سل کی ورنن وطا یہ تو وہی امشاج تا دا سے اختلاط تے کہ یو انٹیٹی پا بل انٹیٹی کی ورنن وطا یو انٹیٹی پا بل انٹیٹی کی ورنن وطا یو انٹیٹی دا نارینا سپرم وی ورطا سوی ورطا سپرم او پا انٹیٹی دا زنانا پا ابو کی اوام وی ورطا سوی ورطا اوام نو سپرم پا اوام کی ورنن وطا یہ تو وہی نطفہ امشاج قرآن ورطا سوی نطفه امشاج او زوال او جیوالا اغی ورطوی زایگوت سوی ورطا زایگوت الا خلقنا الانسان تاکفرا مونگ پیدا کرے دے انسان من نطفت الامشاج دا نطفه مخلوط نبتلے ہے مونگا ٹسکو دا دے انسان فجغلنا ہو نو مونگر دورے دا انسان سمیعن بصیرا اس دا سمیعن بصیرا یو لٹرل مانا دا یو ٹیکنیکل مانا دا نڈل تل مانا کوئی دا اوریدن کے اوریدن کے انسان مگر زور دے اوریدن کے اوریدن کے نماز پر آف پر لیکچر کے مجھے دا سینسز کوئی حیوان سر ہمشتا کنیشتا دا حیوان سر گی کنی اوریدن کے لیدن کے اغام دے وہ گنے بھی کنا اوریدن کے اغام دے نو ٹیکنیکل مانا دے دا فجعلنا سمیعا بصیرا منگ دے عقل من گر زور دے سمور کری دے عقل مور کر دے نبتلی مونگا ٹیسٹ کو دبانے او ٹیسٹ عقل غواری کچا کی عقل نہیں دیوانی بانے سو ٹیسٹ لے لگ زور سرا پزن آور سو ٹیسٹ لے نظر ٹیسٹ پچا بانے پا عقل من بانے نبتلی مونگا ٹیسٹ کو دبانے فجغلنا ہو نمونگ غورے دے سمیعن بصیرا عقل من اوری دن کے اولی دن کے انا حدینا السبیلا مونگا خودل دا دتا السبیلا لار اما شاکرن چی آیا دے شکر گزار جوڑے گی و اما کفورن اک دینا شکر جوڑی گی یعنی دوالا لار میں ورطا واضح کری گی سلور دایا قرآن کے اللہ تعالیٰ ذکر کری سو زایا سلور زایا یو سورہ الشمس دیر شما پارکی دی سورہ الشمس آیت نمبر وہ ات نہ اولس ونفس وما سواها قسم دے پا انسانی نفس بانے وما سواها اپا برابر اید دبانے چھ ما انسانی نیچر او نفس دیر برابر پیدا کر دے ونفس وما سواها قسم دے پا انسانی نفس او نیچر بانے وما سواها اپا برابر اید دبانے نو سنگے برابری دا رسی تفسیر دے فعلہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ دتا الہام کرے دے نے استعداد پیدا کرے دے نفس کے فجورہا دا گندگو و تقواہا دا پکیز گئے انسانی نفس کے اللہ تعالیٰ دا ٹیلنٹ پیدا کرے دے چی دے گندگی کو لگواری اک پاکیزگی کو لگواری ہم دا انسان آدھے سو گندگی گئی سو پاکیزگی گئی نو اللہ تعالیٰ وہی دا رضا برابری دا دس شد دا برابری دا قد افلح من زکا تاکک فرا کامیاب شوی دیا سوک زکا چی پاک ساتل دیا پاکڑے دانس و قد خوابا تاکک فرا نقصان شوی دیا منا غسوک دسا چی چا کرپ کڑے دیا اخبر نفس دسیسا تاس بختو کیوں بھائی سر دسیسا چی دسیسا سے پٹ کانس پیرے سی ہے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سوک حقائق وانے عمل نہ کئی ادسیسے کئی اگر نقصانی شرا تباہ دے دسیسو والا تباہ دے ددینا مخ کی صورت سورہ البلد ہم کہتا آیت نمبر اتر نہ لس بلکہ آیت نمبر سلورم نے والا لقد خلقنا الانسان تاکثرا مونگ پیدا کرے دے انسان فی کبد مشقت کے وہ مشقت کے معنی سیدھے دی دنیا کی جون تیرے نو مشقتوں نے وہ فیس کری تو کہا جنت خونہ دے جنت کی مشقت نشتا جنت کی تکلیف نشتا سیدھی دنیا کی ایک غریب ہے کمالدار ہے مشقتوں نے وہ فیس کے کہ غریب ہے نو دے لیبر مشقت با فیس کے کمالدار ہے دے ٹیکس والا مشقت با فیس کے صحیح ہے یعنی انسان سے دنیا کی بھی سادی ساجی با خبر کرے گا کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ بنی بنی آدم ہے غمون در بن رازی کنا بر رازی تو نمر خوشحال رازی ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے ہر روز کو اختر روز نہیں جلوہ بخری کلو سپیڑے مخری رہے ہو کنا صحیح کلو بادشاہ ہے کلو بیا جیل کے پروتے کلو بادشاہ ہے کلو بیا جیل کے پروتے کلو بادشاہ ہے کلو بیا در بمون رہے ہو قابل قاتل لی ځکه دا دنیا دغه غشي د قد خلقنا الانسان فی کبد الله تعالی ما انسان مشقت والا دنیا کې پیدا کړی نو بس دې آیت سره د سړي ډیره حوصله جوړ شي د سړي چې الله تعالی وایي ما دې مشقت په دنیا کې پیدا کړی مشقتونه وفیس کړي صحیح شو خو باید چې سړي ایمان او عقیده مضبوطه چې مشقت به راځي مشکل به راځي صلی الله خو به ها س لا آجا کې چاست دراجا راست فارسی کې کوم ځای چې کوی وی پنت صلیاری وي چې کوی وی دا کولی شي کې چې کوی لار ورته نه چې کوی وی لار ورته نه نو باید چې سړی دې سارټډ نشي دا مشکل دی خدای به تیر کی دا مشکل دی الله به تیر کی انما قال العسر یسرا انما قال العسر یسرا الله تعالی فرمایي دا مشکل احساس تا تکله کیږي چې مخکې در باندې راحت نو مشکل یعنی مین فیل کولی شي اکنه ته په مشکلاتو کې بیا وته مشکل فایند اوټ کولم شي یعنی دا مشکل چې تاثیر کې دی معنا چې راحت در باندې تیر څه څه تیر څه ځکه کولی دی شي ته مشکل وي چې وړاندې در باندې راحت تیر شو تنخواه دی وا تر پرونه پورې سلور زر ډالر د میاشتې صحیح شو جاب ګړبړ شو سپیندل سر ډالر دی نو سلور زر د راحت نه تیر شوی ځکه دا پیندل سر ته مشکل ښکاری یا د پیندل سر د مشکل نه تیر شوی بے روزګار راحت نه د بے روزګاری ځکه مشکل ښکاری صحیح او بیا دا مشکل به فارغ وزن سبا به برد به میاش پس به شپنګ پس به به حالت چینج دی به حالت نو دی وجه الله تعالی انما خلق عسر یسرا دی یو مشکل سره دو راحت نه دی یو ته مخکې تیر شوی دی یو ورپسې را روان دی یو مشکل سره دو راحت نه معنا څه ها چې یو راحت دی یو تیر شوی دی بل ورپسې را روان دی ځکه دا مشکل فارغ ور کو نه کنه ته خو بس حل لري نو فارسی کې هغه یو شاعر دی غالبا سعدی ویل دی چې مشکل نیس کې آسان نشو یا در زین فرا مشکل نیس کې آسان نشو مرد باید کې هر آسان نشو اس یو مشکل دنیا کې داسې نشته چې هغه اسانی گنا خو مرد لا پکار دی چې د خوف زده نشي مشکل نیس کې آسان نشو مرد باید کې هر آسان نشو اگر ته هر آسان شي دا مشکل به فزان باندې دوباله کی مشکل به نه مرسه کی دوباره بچی او چې نو وایي چې بس خدای تبدیل دغه مشکل لاغ ان شاء الله خدای به سلام پیدا کړي صحیح دی به سلام نبی سره سړی کرے زیات شي حوصله او همت بلند شي لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد ايا دې دا خیال کوي ان لن يقدر عليه احد چې قدرت باندې لري د باندې سو کې سو بد باندې غالب ناراضي یعنی دا سه انسان شتا چې نان کمپیټیبل دی دا سه انسان شتا چې زو کمپیوټ کول نه شي دا سه انسان شتا چې هغه سوپر پاور دی ایسو په پاسه غالب شي راته کنه ني سبب یو که سبانی بل رز ای يحسب ان لن يقدر علی احد یقول میری جائز کوي فخر کوي تکبر کوي سوی الکتم علی اللبدا یقول دی وی الکتو مال اللبدا انویسټ کړی مې دی ډیر غټ مال اهلک تمہارا لبدا ما ډیر لوی انویسټمنٹ کړی دی ډیری جایز کوي فلانی ځای میں دا انویسټمنٹ کړی فلانی کې افتخار کوي فلانی کمپنی کې میں دورا انویسټمنٹ کړی فلانی کې میں لس بلینا کړی دی فلانی کمپنی کې میں زیادہ لس بلینا دی الہ کړی یقول نو دے ځان نام کمپیٹیبل دی او یکا یک ڈاٹ کام ڈاٹ گن صحیح نو ټول پراپرٹی کې لاسو الله سره بینک راپ یقول آلکتم آل اللبدا ایحسب آیا دے دا خیال کئے اللم یرہو احد چی دے ہیچ جانا دری دلے سوکی واج کئی نا تو دا خیال دے چی دے سوک واج کئی نا پولی نا واج کئی اللہ تعالیٰ تا دے ہر یو سڑے واج کئی اللم نجعل لہو غینین اس دا اکورا دا دا واج کولو یو عقلی انداز چی اللہ تعالیٰ زمان کو ذہن کیا چاہی تا تی کم مشین جوڑ کری دا غیر پہارا پرزا پوئی گی نا پوئی گی زکا ہو دے جوڑ کر گئی او کنا ته په پردو باندې پوي کې نه بیا جوړ کړی څنګه لري یعنی دا ماشين چې تا جوړ کړو دې اپریټس ا دې فنکشنل شو د دې معنی چې دې هر پردو ته معلومه ده نواقص او خوبای ټول ته معلومه دي الله تعالی فرمایي چې زه انسان واز کوم ما ته هر څه معلوم دي ځکه الم نجعل له عینین آیا مان دې ورکړې د تدوسترګې ورکړې مې دي ولسانا یوجبا نو دوستر کی مورکنی دلی دو دفع ولسانا اوجبا دے ایکسپریس کولو دفع چیخ پل مافی الزمیر اگه سر اظہار کی وشفتین او دو شنڈے دو خوبصورت ہے دفع دو شنڈے دو خوبصورت ہے دفع وستر کی مورکنی دو دتا چی خارجی شیو نزین تک دن نکی خارجی شیو نو گوری ذہن تے دن نکی جب انور تے چی داخلی سیزنہ پہ بار تر ہو باسی بس دو سیزنہ نہیں گورا یعنی اس طرح کی دیرے پارے چی خارجی سیزنہ پہ دن نبوزی او جب دیرے پارے چی داخلی سیزنہ پہ خارج تر ہو باسی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اوستو گورا داخل دن ہر سنگ چی دا خوکتا شنڈی پہنوے نداخل بسام یاو ہاں در خاون نبا خضر ہے در خضر میں خاون جرے دا خوبصورتی پس جوڑا گا پدی شنڈ وَلِسَانًا وَشَفَتَي ادھا دیو جدا شایران چون تعریفونا کئی نزل سکئی چا نشنڈ کئی صحیح ہاں نشنڈ کئی حافظ ویلی دی غالبا ہاں کہ قسم بر لبے میگون تو قسم بر لبے میگون مانا صحیح شراب رنگ سرو سر رنگ قسم بر لبے مئے گونے تو و زلف شب گونے تو کہ تو محبوبی و دل ربائی ستا پا دی سرو شنڈو میرے قسم یو پا تو رو زلف میرے قسم ایتا زمان محبوبی ازمان دل ربائی صحیح نو گور حافظ ان دسل ذکر کرے شنڈو ذکر کرے دی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَمَا خُدْ أَمُ خُدْ رَيْدَتَا النَّجْدَيْنِ دولاري یو لار ده خیر ابل لار ده شر دولاري مرتب قولی ده لار ده خیر ده او ده لار ده شر ده انسان پا خپل تیلن دا وادو مئی اللہ تعالی وان نیچه دوری ده پا خوابت پوئی گی نپوئی گی وائی کن هر انسان پا خوابت پوئی گی خدا بد کئی ولی خواہشات پس وارگی ده بد کئی ولی دے پا دینے پوئی یو سڑے چھے اجرتی قاتل دے پوزت پانے مڑی کئی دے پا دینے پوئی قتل ناکارا کار لگ زور سر یو سڑے چھے ناکاری کئی پا دینے پوئی ناکاری ناکارا کار دے یو سڑے چھے غلی کئی پا دینے پوئی دا غلاغا نے بدکار دے یو سڑے چھے چا ایجنٹ جوڑی یو دا غلا پارا دا پر رنو خلاف سازشو نکے کانسپیریسی کئی پا دینے پوئی دا ناکارا کار دے خوص پہ غالب شوی دے خواہشات سچے اللہ تعالیٰ وہی چیز میں بائی نیچر خیر او شر دوارا قول رہی تو اس دا کے اکا دا کے نو دے دا پلی نشی غز دے چھے خدای ما خیر او شر پہ جندل نا عقل دے ہو آو جی عقل میں ہو بس پہ دے عقل خیر او شر دوارا مدنی کی خبر دین کرانا اللہ تعالیٰ دا واپس پل سبق تا چین لا حدینا او سبیلا واپس سورہ دہر اللہ دینا اس بیلا تاکی فرمون برابر کرے دتالارا اما شاکرن کدے شکر گزار جوڑے گی و اما کفورا اکدینا شکر جوڑے گی اللہ آتدنا تاکی فرمون تیار کرے دار الکافرین کافران پارا سلاسلا و اغلالا و صغیرا سلاسلا نو سلاسل سلسلہ دا آغا زنزیر توئی دا زنزیر وئی وقت دا آغا زنجیر تا وای چې لاس یا خپی پی تڑنه شی کم زنجیر تا وای و اغلالا او غل یا اغلال آغا زنجیر تا وای چې سک پی تڑنه شی ما اللہ تعالی ما دای دا پارا دا سی زنجیرون تیار کردی دی چه لاس خپون او دا سک نو تڑنه شی الا آتدنا لکافرین آمو تیار کردی دی دا کافران پارا سلاسلا زنجیرون و اغلالا اتوکونا پس سڑکی چه که مجوری سورتا ویلی شی توقف تبلیشی او توقنا و صغیرا الشغل زن اور الا الابرارا تاکفر نیکان خلق یشربونا دی بسکل کئی من کاسل پپیالو بانے کانا مزاجوا چیب مخلوط دے پیالے سر کافور کافور بو سر مخلوط وینو کافور یو مادہ کافور یو مادہ نباتی یو مادہ نباتی چه مزاج ده خوشبویا او مزاج ده بارد یخ مزاج ده خوشبویا او مزاج ده بارد او یخ او صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دل تک کافور چه که میلاوی گی ده پودر شکل کی دو کسم کافور بی یو کافور بی خلق کپلوی کی گیری ویچ ده چنجی پیونو لگی اغنٹ گولائی بی یادا سی چه ده ده انسیکس پا کپلو بانو لگی صحیح اپا کتابو بانو لگی او دین یو کافور ده بطور علاج استعمالی گی چا باندې چې ګرمي راشي صحیح په ځای د ګرمۍ سره شین ال طبيب ورته وای وای کافور کې سوري وبو کې واچو هغه اوس کا هغه نبا اصل کې دغه د نه بعد ته صفو بستې مې کافور ورته وای صحیح نه هغه مزاج د یخ او خوشبو یا چې په وبو کې واچې نو یو خای کې خوشبو پیدا شي دین چې ویس کې نه ګرمي کنټرول کی سو کې هغه ګرمي کنټرول کی نو الله تعالی فرمایل ته ما کافور وی خو به داسې نه چې ته به راوړې د بازار نه وبو سره به خلک کې نه عینن یو جاری چشمه ده کافور سره یو جاری چشمه ده هغه بستا مشروب سره په خپل خط کیږي اتوماتیکلی به طرح روانه اعینن یو چشم دا جاری یشرب بیا عباد اللہ چس کلب کئی دینا عباد اللہ بندگان اللہ یفجرونا تفجیرا او چشم بکم زائی دو چشمی پا افغانستان کے دغر پسر کی دغر پسر کی دیر خوجی ہو بی بی دیر یخ ہو بی بی خسڑے تکلیف کے دلتا نلو خیلی دغرا غصر تقیدی ہو بیا علتا نو برا کوزائی الله تعالی فرمای جنت کې دا تکلیف هم نشته چې چشمه چرته لري دا تابه منګي غسته یا بده لوخه غسته تل تبزي ځان له وبره اړي یا تل به اسکی نه یفجرونها تفجیرا تب خپل کور ته په اشاره را روانه بس چشمه له صرف اشاره ورکول پکار دي یو ګوت ورته واه د څه پکې منداز خپل کور ته لختې او ستر غوړ هغه انداز برس صحیح شو تل ور پسی نشته اتوماتیک سیستم دی ان ستا ګوتو کې ریموت کنټرول الله را کوړي بس یا وبوت را شي راو کې اب ستا کور ته را روان شي اعینن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها یفجرون مانا روانی دے تفجیرن روانول سرا یوفون بالنظر یوفون بالنظر اس دا خلق کم خلق اللہ نعمتنو بول کری ورطا اللہ تعالی دا خلق دے چه وفا کئی بالنظر پو وادو خپلو بانے عام وادی اگا نظر تے ندے مراد چلے کم متعلق مونگ ذکر اکلا نا عام وادم یو نظر دے یو پلج دے چه مونگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی خدا سر موادہ کرے جستا حکم بمنو دے پیغمبر سنت بمنو جستا حکم بمنو دے پیغمبر پاس سنت بمنو نیوفن بالنظر یوفون بالنظر وفا بکی وادو بالی ویخافون یوما ایریگ با آغلوی روزنا کان شرو چه داغی مصیبت مستطیرا خور وور ده پسلور وارا طرف بانده یعنی داسی عظیم رز ده چه داغی مصیبت چا پیر خور وور ده اللہ تعالی ده منتی بچ ساتی ویطعمون التغاما اخوراک ورکی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ أَخْرَاكَ وَرَكِيَ عَلَى حُبِّ وَمَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى بَانِ مِسْكِينَ الْمِسْكِينَ تَا أَوْ يَتِيمَ تَا وَأَسِيرًا أَوْ قَيْدِي تَا مِسْكِينَ تَا يَتِيم تَا أَوْ بَل قَيْدِي تَا مَدَادِ قِسْمَ تَبْقِي دَادِ سَڑی گویا محتاج خوراک تا مِسْكِين محتاج یَتِيم محتاج قَيْدِي محتاج او سوئی ورتا چین نمان اطعمکم لی وجه اللہ خبر دادا چی منگ خوراک در کرتاستا دا اللہ در زار پارا لا نریدو ملکن لغوالو تاسونا جزا انس بدلا ولا شکورا انا خوشامدگری تاس خوشامدگری ہوئی تو آئی خوشامدگری بھی جا سوکر چاپلوسی ہوئی سوکر تو خوشامدگری ہوئی او عربی کی ورطا ہوئی تملق عربی کی ورطا سوئی تملق یعنی دیجی تالا سخیرات در کن چی تبی امات السلام کے سیف جی تازی دیر خلقی نا مسلمان چې کړه چاله دا شی ورکی دا غدا اراده نه چې سړی زما تعریف کی دا چې را پاره کو الله سو آی هاو نتنګ ټو وذ دس گای دی خو چې محتاج دی زور اور کوم شکر دې چې ماته او محتاج ملاو چې ما خپل صدقه ولا ورکړه چې ما خپل عانت ور سره وکړو د دنیا زما د تقاضا دی محمد سلامونه دی یا زما خدمتونه به کله ما خپل بده باوي انما نطعمکم لوجه الله إنا نخاف من ربنا تاكيد سرمو يريغو در اخبلنا يوما دعا غورزنا غبوسا قمطريرا چه اغا سگی ده سپیره کون که ده غبوس دیتا وی چه ده سپیره والی اثر استا پا مخ بانی ظاهر شی یعنی دمرا سخت روز ده چه مخون سپیره کئی فوقاهم الله شر ذلك اليوم پس بچ بکی دوی لرا اللہ تعالی دا مصیبت دا دار وزنا ولقام اور بکی دوی تا نظرتن تازگی و سرورن اخشالی و جزام بدل بول کی دوی تا بما صبرو پس سبب دا صبر او دا استقامت دا دوی جنتن باغ و حریرن او ابریشم حریر مانا ابریشم متکئین فیها تکیہ لگون کے بیدے دے جنت کے غلل ارائک ارائک جمد اریکے دا سافت کشن تبوئی ستوئی سافت کشن نرم صوفے نرم تا صوفہ ہے کوچ نرم کوچ بانے لا یرون فیا نبوینی دوئی پدے جنت کے شمسن نور یعنی گرمی لا يرون فيها نبويني فدي جنت کے شمسن گرمی ولا زمحريرن ان فریزنگ زمحرير معنی اغه یخنی چې سړی فریز کین دی معنی دا ده چې د اغه درجه حرارت بسی 72 د جنت درجه حرارت بسی 72 تر 75 پر دا اوریج دی صحیح شو ودانیتن علیم ظلالو استاد جنت وخت کنا ودانیتن غلیم ظلالها ودانیتن ارازلن بیدوی بانده زلالو ها سوری د جنت وزللت اقرب شوی بی فتوفو ها میوی د جنت تزلیلن پا انتہائی قرب و نزدی واری سرا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی میو بم تا تا داتی نزدی چی نوونی تقتلشتا نوونی لسند ورکولشتا خبر چی یو دانی تر جاسیو قتل دغه دانه په خشوی دا بس اگر آٹومیٹکلی روانی یو تا تر رسی دانا آٹومیٹکلی روانی حدیث کی رازی بس دا خواہش پیدا شو اگر دانا آل تن آٹومیٹکلی رس را روان شی حمید مخید برا شی دیتوی و ذلیلت قطوف و تزلیلت و یطاف علیم او گرزول بشی دیبانی بی آنیت لوخی من فزت دا سلور من فزت دا سلور و اکواب اکواب جمع دا کوب دا کاسو تا وی یا پیمانو تا وی ستا وی پیالو تا و اکواب پیالے کانت قواری را چیوی بدا دیر شفاف قواری جمع دا قاروری را قارورا اصل کی شیشے تا وی ستا وی شیشے دا گلاس سشے گلاس نو اللہ تعالیٰ فرمائی اغلوخ خوب جوڑی دا سپینو ذرو خو ٹرانسپیرنٹ بدا سی آر پار با تی شیخ کاری لکا شیشے تی شیخ کاری قواری را قاروری بی من فزت دسپین زرو قدرو و تقدیرا اندازہ کری بی دوی اغیل پا اندازہ کولو سرا نو دیکھو گورا اغیل بانے با میرمنٹ لگ دلی سر پیمانا پا لگی دلی تازو کتری لوخی دلی پا ایس لگی دلی پیمانا پا کی لگی دلی کوارٹر ہا فلان فلان نخی پا کی لگی دلی نو جنت پیالی کی ٹولی دی اب ٹولی میشر دلی وَيُسْقَوْنَ فِيهَا اسْكَوْلِ بَشِدِي بَانِ دِي جَنَّتْ كَي كَاسًا پیالے دَ شَرَابُ دسشی دَ شَرَابُ کَانَ مِزَاجُ آچِ مَخْلُوط بَي دِي سَلَ زَنْجَبِيلَ ادرک زنجبیل مانا تاس ادرک وائی ورد شن ادرک سو کو سن لوں وائی دغا سن او ادرک عربی کو ورد زنجبیل وائی صحیح نو زنجبیل طبیعت دا دے چی دا ہر شے حضمی پاسان روان دے زنجبیل طبیعت سرے حضوم دے صحیح نو دا شراب زکر دا دنیا شراب دا سری بانے وامیٹنگ را ولی سرا ولی وامیٹنگ را ولی تیرا ولی وہ صغیر طرح زنجبیل خلقی وامیٹنگ میں نے پیدا کی اغائن الفیحا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا شراب بام دا سنی چی کنے بوتل بھئی صرف نغائن یو جاری چشمہ دا بست بطی صرف پیالا را رکھے اغائنن فی دلتا ہم خلق کو پدیخ پل کچن کی یہ گوڑو کہ وہ نسینک جدا لکھولے ایسے شراب اڈک کرے یاد نکوڑا کلاو کی انسا رحمت کا تلیخ وہی نوست اغائنن فی آیاو چشمد جنت کے تو سمع چنامے خود شویدہ سلسبیلا آئی چشمے تسوئی سلسبیل ویتوفو علیہم اچکر بلگئی دویباند خدمت دپارا ولدان الکان مخلدون دائم الشباب دا سی الکان چاہی با بڑاگان کی گی نا دا سی نوجوانان بای خادمان چاہی با بڑا نسڑے خو خادم نوجوانو نیسی خادم سو نیسی جوانو خو سمودا پسا بڑا شی سڑے نسڑے ویڈے نمودای را خدمت کردے یستے ام نشم خو بیا دکار کولوم دی نا سی دوڑای خوراک تب بودی صحیح شو اللہ تعالیٰ وی دار جنت خادمان چاہی بڑا کی گی نا دا با ایورلاسٹنگ خادمان نیستا وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ اس کل اصلی خادم نیولی خدا اس قاچت ہوندی سچے مونگر تا پوارو تازو پتہ نہیں صفائی نکی میں لاس صفائی نہ کپڑے صفا کئی نہ دوخے صفا کئی پس خواہ لازو بیر جوڑا لہا خفتہ لی دیکھ بس رکھ صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے جنت خادمان بدا سی نہیں پاکیزہ وی اذا رأیتا ہوں چکل اوینی دویلا خسبتا ہوں تب خیال کے دویبانے لغلو ام منصورا چی دا خورے ورے ملغلر دی لا دم رخیستا بھئی لکا خورے ورے تا سم ملغلر ہوئی و اذا رأیتا اکل چت گورے سم رأیتا دغزائی بوینی نعیما نعمتنا و ملکا کبیرا علوی بادشاہی غالیہم سیاب سنلسن اغالیہم اس دودری جامعی بجنتی یو زن بانے چھوڑی لیکن منگا ہم لاند دا قمیسے چھوڑے پاس ہوں پی واسکٹے چھوڑے اغالیہم بارانے جامعی ردوے سیاب سنلسل اغب جامعی دا ابریسمو خضرن دشنو ابریسمو اسندس وی غٹو ابریسمو تا ستا غٹو ابریسمو تا ویستبرکن اد نرمو ابریسمو وخلو ادیتبا زیورات چورشی اساویر تازو بنگلی وائی لاس کی چیزی سوئی ورطا بنگلی اساویر بریسلیٹس اساویر مانا بریسلیٹس او چول بشدی تا اساورا بنگڑی من فزتن دسپین زر و سقام ربو اسکی بدوی بان رب دوی شرابن قهورا اغسکاک پاکزا مشروبات پاکزا ان هادا کان لکم جزا تاکی سردارتا دپار بدلا و کان سایوکم مشکورا استاسو کوشش مقبول لعندل انا نحن نزلنا تاکیک سر مونگ نازل کردے غلے کتاب آلے و پیغمبر القرآن قرآن کریم تنزیلا ٹکڑا ٹکڑا قرآن کریم ٹوٹا ٹوٹا فاصبر لحکم ربکا تصبر کوا انتظار کوا دا حکم دا پروردگار پر ولا تطیع منهم ایتا ختم کور دے کافران آسمن دا گناہگار سڑے او کفورن یا دا ناشکر سڑے ذکر ایو پیغمبر السلام تراتل اس گیو اینڈ ٹیک بہو کو سب بہو کو گیو اینڈ ٹیک پیغمبر السلام تا اللہ تعالیٰ بھی سٹیبل شاہ گیو اینڈ ٹیک مکوا چی اللہ در تک حکم کے گئے انتظار کوا وذکر اسم ربک آیات کنون در اخبر بکرتن سبا و اسیرن ادیگا یعنی پٹول اوقات کی ومن اللیل ادش پی پوکی فسجد لہو سجدے کوا اللہ تعالیٰ تا و سبے و تسبیر اللہ تعالیٰ وایا دیدن طویلا اگدش پا چی سمرہ دیر وقت اش پی اغسطیشی دیکھ خیر نہیں ان هؤلاء تاكيك فر داخلك يحبون ديرك وخي العاجلة دا دنيا العاجلة مانا دا دنيا ديرك وخي ويذرونا افريق دي دوي وراء او مخيخ بلتا يوم الاغور السقيلا چه دير الدرانا روز دا دا آخرت حس فكر نكي غير بالكل اغنور کرنه ويذرونا اغنور كي وراء او مخيخ دويتا يوم الاغور السقيلا چه دير سخت دا نحن خلقناهم منگا پیدا کري دويلا وشددنا اصرا او مضبوط کري مدا بینية دوينو انسان چه دا سمر بظاهر کمزور اخکاری دمر دي مضبوط کده بدن په اعتبار باندې د دې وجه خطر سپیس اور رسیدا کم دته اور رسید پزما کې نه وته سپیس اور رسیدو هاتی کنټرول کړی دی شیر کنټرول کړی دی د دنیا ټول شی نه کنټرول شدت نه اثر هاي ما مضبوط کرے دا سچ دد و ایزا شینا اچھے کلمنگا اغوالو بدلنا امثالا تبدیلا نمونگ بدل کراولو امثال دوی نور بھئی بختم کو کلمنگا اغتل دا انسان بختم کو نور براولو ان هذه تذكره تاکي سر دا صورت تذكره تن ريمايندر دي فمن شاء سوچ غواړي اتخذ الى رب سبيلا نو دې دې اوني سي جانب د پروردگار پر تلالا وما تشاؤون اتاسو هس شي ځان له پخپل نشي خوولي الا ان يشاء الله مگر دا چې وی غواړي الله تعالی ان الله كان عليما حكيما تاکي سر الله تعالی د علم والا حکمت والا يدخل من يشاء في رحمته داخل الله تعالی سوچ وی غواړي پر رحمت پر کې والظالمين اعد لهم عذابا اليما الظالمان تیار کړی دی الله تعالی دوی لپاره دردناک عذاب نو خلاصه د سورت مقام د انسان په ابتدا کې صفت د عقل چې الله دوی لور کړی دی او استعداد د پیژندو د خیر او شر استعداد د پیژندو د خیر او شر بیا اشاره غذاب د کافرانو ته او تفصیل د نعمتونو د نیکانو بیا پیغمبر ته تعلیم د استقامت او حکم د عبادت په کلو اوقاتو کې بیا بیان د انسانانو چې دنیا له ترجیح ورکی په آخرت باندې او دا ذکر چې قرآن یو بلیغ بیان دی تا مقصد ته رسی قرآن یو بلیغ بیان دی تا مقصد ته رسی نو اوس وایي انشاءالله سپاره یوه پاتې ده ختم به کله کوو څنګه به کوو کوم وخت به کوو دې باندې مشوره وکړئ وایي څه تجویز پیش کوئ که نه ختم به کله کوو څنګه به کوو کوم وخت به کوو